Zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen, geschreven door James Follett. Vertaling Josephine Soer. Regie Meijner de Goede. Vierde deel, landing op Kyros. Het was een fout om ze alle vier naar de maan te laten gaan, nummer 1. Ze zijn al 5 uur weg. De koepel lijkt een perfecte afscherming te zijn van radiogolven, voor het geval ze ons hebben opgeroepen. We hebben niets gezien of gehoord. Maar het was nodig dat ze gingen, nummer 2. Daar waren we toch over eens. Zonder de bemanning zijn we nergens. Zonder de aarde zijn we ook nergens. Telson en de anderen zijn onze enige hoop om erachter te komen wat er van de aarde is geworden. We moeten geduld hebben. Juist, Astra. Schiet op alles wat op een airconditioning lijkt. Dit is zinloos. Je kunt de luchtpompen niet stillen. Over 10 minuten zijn jullie allemaal dood, net als de anderen. Laat het vuren! Op mijn commando, vuren op het centrum van het dak. We moeten het centrale systeem van de wachten vernietigen. Het is onze enige kans. Vuur! Lopen! Een gedeelte van het dak komt naar beneden. Alsjeblieft. U moet niet het geheugen van de bibliotheek vernietigen. Breng de vuurstof terug. Anders vernietigen we die hele verdomde bibliotheek. In 3 seconden. 1, 2... Wat? Ik schakel de luchtpompen om. Vertel eens, wachter. Als u niet gelooft dat wij, of in ieder geval onze grootouders, van de aarde komen, waar denkt u dan dat we vandaan komen? Ik heb geen inlichtingen over de vijanden van de aarde. Ik weet alleen dat ze er waren. 500.000 jaar geleden, nietwaar? Ja. Toen de aarde ons zonnestelsel verliet. Maar hoe weet u dan of ze er nog steeds zijn, die vijanden? Daarover heb ik geen inlichtingen. Ik ben geprogrammeerd om iedereen te vernietigen die hier voorbij komt en naar de aarde vraagt. Of zegt dat hij er vandaan komt. Ik moet ook de bibliotheek bewaken van het Solaire Keizerrijk totdat de zon een nova wordt. Er is een conflict. Maar waarom? Bestaat de aarde nog, wachter? Ik heb geen inlichtingen. We verknoeien onze tijd. Wat doen we nu? U gaat terug naar uw shuttle. Het loodsysteem brengt u weer in een baan om de maan, zodat u terug kunt gaan naar uw moederschip. Ik zal u 1 ding zeggen. Als u van de aarde bent, dan denkt u ook zoals de aardbewoners dachten. U zult handelen zoals zij. Daarom zal het u niet moeilijk vallen om de aanwijzingen te volgen die zich zullen voordoen. We hadden dus geen keus, Engel 1. We moesten terug naar de Challenger. Het is absoluut waar dat de wachter niet weet waar de aarde naartoe is gegaan. Hij weet alleen dat het 500.000 jaar geleden was. Ik weet niet of jullie iets kunnen beginnen met die informatie. Ik heb overleg gepleegd met Engel 2... Bijzonderheden en data over het begrip tijd zijn verloren gegaan bij de grote meteorietinslag. Miljarden megabyte aan informatie zijn toen vernietigd. Onze geliefde engelen geven hierbij dus toe dat ze niet onfeilbaar zijn. Het heeft geen zin de waarheid te verhelen. Ik zal eens wat zeggen over de waarheid, Engel 1. Duif. Dit moet toch gezegd worden, Telson. Als jij het niet doet, doe ik het. Ja. Dit schip had de opdracht om 420.000 aardjaren weg te blijven. Dat zou het equivalent zijn geweest van 50 scheepsjaren. In plaats daarvan zijn we 115 scheepsjaren weg geweest en dat zijn 1 miljoen jaar op aarde. Waar ze ook mag zijn en als ze nog bestaat. Waarom hebben jullie Telson verder laten zoeken toen hij commandant werd? Of wisten jullie niet dat tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn? Er is zoveel informatie verloren gegaan tijdens de grote meteorietinslag. Ik begrijp het. Nu jullie zo goed als toegegeven hebben dat jullie niet onfeilbaar zijn, geven jullie de grote meteorietinslag van alles de schuld. is dat voor geluid? Wat voor geluid, Daf? Een soort pulserend geluid. Ik hoor niets. Jij, Engel 1? Ik hoor wel een miljoen geluiden tegelijk, commandant. Maar niets dat niet klopt. Maar luister dan. Nee, niet meer. Alsjeblieft. Daf, ik denk dat je wat oververmoeid bent. Zou dat kunnen? Het was een vermoeiende dag, Engel 1. Ik ga wat slapen. En Daf, nadat je geslapen hebt? Nadat ik geslapen heb? Ja, ga ik de androïden een paar dagen helpen op de fruitkwekerij. Daar heb ik zin in. Is dat goed, commandant? Ja, natuurlijk. Dank u, commandant. Soms begrijp ik niets van hem, Engel 1. Neem het er maar niet kwalijk. Dat doe ik ook niet, commandant Telsen. Alles gecoördineerd. Gericht op de planeet Kyros. Ons volgende reisdoel. Dank je, Engel 2. Mag ik een beknopte briefing voor de commandant? In dit stelsel is Kyros de derde planeet. Half zo groot als de aarde. Atmosferisch druk 1% van de aarde. Een jaar duurt op 687 dagen. Een etmaal 24 uur en 30 minuten. Het heeft een interessant rood waas. De grond is zeer rijk aan ijzeroxide, commandant. Waarom ben je erin geïnteresseerd, Sharna? Er was een kleine nederzetting op Kyros toen de Challenger vertrok. Misschien vinden we er wat over de aarde. Net als op de maan? Ja. We kunnen ons op Kyros verplaatsen met draagbare ademhalingsapparaten. En misschien kunnen we een paar androïden meenemen om het eerste graafwerk voor ons te doen. Waarom moet er gegraven worden? Dat hoeft op de maan toch ook niet? Wat vindt Engel 2? Kyros wordt geteisterd door zandstormen, commandant. Als u goed kijkt, kunt u zien dat er nu ook een aan de gang is. De atmosfeer is dan wel dun, maar een 500.000 jaar van die stormen is voldoende om alles wat door mensenhand gemaakt is, met meters zand te bedekken. Ik heb dit Sharna al meegedeeld. We zullen op grote schaal moeten graven. En wat zullen we vinden? Dat weten we pas als we zijn gaan zoeken, Telsen. Ik heb ze gelokaliseerd, commandant. Waarschijnlijk 5 meteorieten, grootte 4 en in gesloten formatie. We zijn in het observatorium, Astra. We moeten ze misschien zien te ontwijken. Hoe wil je dat doen? Ze zijn weg, commandant Telsen. Ik had 5 meteorieten in sector 12 en nu zijn ze weg. Ik bevestig de bevindingen van Astra. Wat zeggen de oude herinneringsrapporten hiervan, Engel 1 en 2? We beschikken over geen enkele informatie, commandant Telsen. Meteorieten verdwijnen niet. Dank je, Engel 2. Alarmtoestand opheffen. Meteorieten die verdwijnen. Wat zegt Darf hiervan? Darf? Hij werkt nog steeds in de fruitkwekerij, Telsen. Ik dacht dat hij zich alweer had opgesloten in de bibliotheek. Zit hij nou al 5 dagen in die kwekerij? Waarom? Hij zegt dat hij het daar prettig vindt. Hij wil niet weg. Ik heb geprobeerd hem mee te krijgen. Ga nog eens met hem praten. Ik wil dat hij naar me toe komt. Oké. En? 4 containers gevuld, George. Niet genoeg. Moet hulp komen. Waarom ben je opgehouden met werken? Iets fout? Ik rust uit, George. Ik heb 3 uur non-stop appels geplukt. Maar jij weet niet wat dat is. Uitrusten. Mensen doen alles en doen alles slecht. Hallo, Astra. Wat pluk je vandaag? Appels. Hoe zien die er zo uit? Ik heb hem al zo vaak afgevraagd. Je had altijd hier kunnen komen om te weten hoe ze eruit zien. Kom even bij me zitten. Het is beter als ik doorga. Er is een baas Android die ontzettend nijdig wordt als ik te weinig doe. Ach, Darf. Nou, even dan. Het is hier verrukkelijk. Het ruikt ook zo lekker. Het is allemaal echt. De grond, het gras, de bomen, de vruchten. Alles echt, behalve de hemel. Wat is er toch met je gezicht? Ik zag het gisteren ook al. Ik dacht dat het vuil was, maar dat is het niet. Moet je voelen. Geef me je hand eens. Daar. Voel je? De haren. Op je gezicht. Is dat zo ongewoon? Ja, natuurlijk is dat ongewoon. Maar we hebben toch alle vier die humanoïden gezien? Huh? Een man en een vrouw. Die vrouw hield een baby in haar armen. En het lichaam van die man was bedekt met haar. Ze waren naakt. Maar waar hebben we dat gezien? Ik weet zeker dat we dat ergens samen gezien hebben. En er was ook sprake van een planeet in Tersus 9. Een prachtige planeet die gevonden is door de bemanning van de tweede generatie. Je moet je vergissen, Duif. Er is geen enkel rapport over. Er zijn geen video's met naakte mensen. Je hebt het er al eerder over gehad. Ja, dat zal wel. Blijven die haren op je gezicht groeien? Is het zo lelijk? Ik weet het niet. Wanneer zijn ze eigenlijk gaan groeien? Ik heb ze niet alleen op hun gezicht. Maar hoe komt dat nou, Duif? Oh! Neem een appel. Duif, spuug uit. Je moet geen onbehandeld voedsel eten. Waarom niet? Ze zijn heerlijk. Omdat de engelen het zeggen, daarom. Probeer eens. Zo'n appel bijt jou niet. Jij bijt de appel. Het is verboden en dat weet je heel goed. Kom nou, Astra. Eén hap doet je heus geen kwaad. Eén klein hapje van mijn appel. Alsjeblieft. Eén klein hapje? En ik mag het uitspugen als het vies maakt. Ja. En? Dat is het lekkerste wat ik ooit heb geproefd. Het lijkt helemaal niet op de appelsap die wij krijgen. Heb ik het niet gezegd? Dat is niet te geloven. En daar, waar ga je naartoe? Je houdt toch van bramen? Kom mee. Ik zal je de echte laten proeven. En druiven, meloenen, sinaasappelen, ananas, wat je maar wil. Van nu af aan eet je wat ik je stiekem toestop. Gooi dat behandelde spul toch weg. Daar, iets anders. Je moet terugkomen van commandant Telsen. Dat zei je gisteren ook al. We willen koers zetten naar Kyros. Er is daar ooit een nederzetting van ons geweest. En er is een goede kans dat er ruïnes zijn. En voorwerpen die ons iets meer te weten doen komen over het lot van de aarde. En er is ook een zwaartekrachtprobleem waar we je bij nodig hebben. Wiens idee is dit? Van commandant Telsen, denk ik. Wat kijk je nou verbaasd? Dan is er nog hoop voor ons. Astra, Telsen denkt waarachtig na. Ja goed, ik kom terug. Shuttle roept Challenger. Ga je gewoon, Astra? Wij naderen de dampkring van Kyros. Alles wel aan boord. Vliegen op automatische piloot. Hitteschild ingeschakeld. Ik vind de computer dat dit ding bestuurt prima, Astra. Hij is niet mededeelzaam, maar hij doet zijn werk. Hij functioneert heel anders dan Engel 1 en 2, die altijd willen argumenteren en overhalen. Engel 1 en 2 zijn geen computers, daar. Oh, jawel, dat zijn ze wel, schatje. 5, 4, 3, 2, 1. Kijk, wat bedoel ik nou? Geen gezeur, gewoon doen. We verliezen hoogte met een snelheid van 5000 voet per minuut. Veiligheidsriemen vast, hè? Wat zal er gebeuren, denk je, als we de dampkring binnengaan? Dan krijgen we een paar klappen en stoten, schatje. Ik wou dat je me niet zo noemde, Duif. Ik vind dat gebonk vervelend. Het wordt nog wel erger, vrees ik. Kijk nou toch hoe ze heen en weer gegooid worden in die dampkring. We hadden ze nooit moeten laten gaan. Daar is geen gevaar, Sharma. Daar zorgen de hitteschilden voor. En als er iets aan de hand is met de zwaartekracht, dan komt Darf daar vast wel achter. Shuttle roept Challenger. Het bonken is opgehouden. We glijden rustig naar beneden. Mooi zo. We waren even ongerust. Hou de verbinding open en meld je over 70 minuten als we weer boven de horizon uit zijn. Begrepen, commandant. En denk aan je opdracht. Jullie gaan na de landing niet naar buiten voordat je me 360 graden tv-beelden van het terrein hebt gerelayeerd en ik je toestemming geef. Ik wil dat jullie landen op een afstand van 100 meter van de door ons waargenomen onregelmatigheid in de zwaartekracht. Goed begrepen? Jawel, commandant. Succes. Boven en uit. Duif, je belooft me toch dat je doet wat commandant Delsen heeft gezegd, hè? U hebt geluisterd naar het vierde deel van Op zoek naar de aarde. U hoorde de stemmen van Jan Wechter, Hans Hoekman, Angelique de Boer, Trudy Libosan, Hans Dagelet, Maria Linders, Ad Hoeymans en Jan-Anne Drent. Techniek Henk Brouwer en Henk van der Steeg, regie Meinder de Goede.